بوما لرزيكي بيازة وانيا اموشو انا كان ببتشكنا كارجي هيتشي ليه بسراتوها قصبكا نخير نخير توزي لمو بيازة اسمان بيش كردوا برام يناني خوانوش تقاني تر بردهاما اگر كشتيكا ما دبوا هر يستاع رشتين باشا باشا ابيت خرابكين توك ابو ملرزقا خيرا خيرا ليما نداد هموش تيك سلامت ها بالله مرلا لا اشتيكا ولا چی ها؟ وابزانم باشک لوزکا سر ببین سیر که رشه چی کمه؟ بلام سر ببیدر وک ازانی جر زوی آوه که زوری تیه دیگومان دیگومان جاشین هی آونه گرت بیتو ها ای چون متوانی لیب کولینو؟ ها؟ با بوسین بر بر شو یک ببوسین اوه اقدر بن بمزوان جمانك هيت فرين خاينه كانت وانيا لسر الزوي وزي خوار بدس بينن اوام شار زي ام شوننين داي خرا خوتان چقدر كان بودس قسم بسر جوري سر كده ده وزي بيويسش بو فروكا قد عبيد كان داي موسن هيج بيويسكا جمانا بفرقورم چونك قلاقا خريكا نقمة بيتو لنا وچت جوان جوان بگرن فرینی جمانو در چونی با قلعه اسمان و به زیاد و پر بکرن لوزه خور بشوه چیه میشهی همو جهانه که به تجیر در سلاتی خو من مروفی به اقل جگه نبه تو لنو مانا تگشتن دی بابراین یست آمدن بایدام دستیان بسر دا بگرن تا اوزای پیویز دابی نکره با پروککا اوی برنگار تان بو بیکوشن جمانه بم زوانه که تفرین دی خراکر زنانی و زی خوار دوباره زمانه در زکات او بفرین او بکن او چی اکن تو برا او بکن او بکن لره روکو بو کارگه که مترسی داره نتوانی لیره بمینین و لینا نتوانم بپیرم گزمه و اسه بپیره چونه لینا هشتا تندورستی خرابه و نتواند بزوله تو بله لینا بله بپیره بجیم بیالو برو بله بجیم بیالو لینا گرنگ اوه نیل علام وزی خور بکار بیانی سور دمی اگبو چاوری ام هلی اکرد تکادلی اکم کچکم بله باش بپیره او بتنها اتوانیت همو جیهان ویرام کد بعد نانو هاو ریکانی بله باش لینا بله ایسو کارکان من باش بره اوچن دوانیم تعدی کر آماده بی باش که آماده بو نگره توا حوالی خاینکان چیا همو را رو کان من گرتو اگرم هرکس لبرجکو هرد بکشن نیان در باز بی نتوانی لبرگه برن کی داوا بله رگه کی تر برن لینا اواتان لرگه خیر برن لینا لرو لرو رگ لا برجاي برو لينا خيرك لينا برجاي برو بله خیره برون بخل که تو بلنده خیره من اچم بو کشی فریا گذاره که بچه با آلی که بنا کر راگن ده خیره کن کارم جا بچه خر کافین. بازی کنی یا بازی کنی یا. باشه. وادی لبنان با خوام. دیویز هوا نکه. ما تو را کن راگرد. اتوانی او کارب کی کافین؟ وادی لبنان دان اتوانی که مثای بینن. حالا باشه. Thank you. چی روی داوا؟ الان دستی کردو بسر جوری سرکدایتی دا چی؟ ای دکتور لچویا؟ هلا برچکه یا بلایا خیره کن و خری که جمانه پیشیش بیکن و رون جمانه؟ با بروی بوستن بوستن جوان کشتی اکا چاکنه و باشا چونی سمیر عزیزکم بی اخل استاش تابوی خواد لگل ای قلع خواد لگل ای برزگار یبید نخیر جهان داجی رکم خواد لگل بابروین توانید خیره یکی زیاب کهید؟ اگر تو خصه نکه اتوانم قلاقه درکو لکاتی خوی داگشتین سمیرا باب نشینوا باشا نروي باش باش انا فيك فيك چند گوریه؟ صد امن دیم فروکه یا عبید اچیم با خلاکه؟ موچی اخر؟ من با پیره لي بعلم حول دم برنجال يا مدمر لا لا لا ها خودتان بگرد اگر لخود بیست میره نیگه راسه میره حالا دن داباز مسید چی؟ حالی چی؟ خودتان بگرد و یادن و یادن زیاد مالیان تفشکا خوی دا به مدفعی بردی چپ دا که واتبا با تشکی لیزر بی سوتینین بوستن چاور رکن اگر سوت منیکه گر بگرید اوانی جا سوتین چند بی اقلن یک دانه نو مدفعانه تل پینشکا نخیر دور که ولی ولیم اما سلامت ها آدم سرکه همه سروه اتوانید باید فرقه که بگره تو سمیده؟ باب زنم هر چنده من کینه کشید یک چوه گواتا پالی پیوانیم باشه؟ بسته هر خود بطنی همین تو عدنان دای بال لینا نخیر لگه تو دا امین ما باشه ایک منیش لگه تا دیم هر واه منیش دای بالی پیوانی دای بسته نامیق او چی اکی؟ با چی لیاد دانیش توی؟ اتوان خوب من موا؟ ای چند بی اقلید؟ تمیره عزیز خلچ قلاقه نتوان بگن از دوی ایوا اگر یارمتیان ندهی چون که رگه لی حالا ابید باش؟ تیگشتی عزیزکم؟ باش؟ تیگشتم باش عزیزکم تیگشتی؟ نامیق تیگشتم باش من آمادم سمیره درچو لا سمیر آمد با پروانه تحرکه دوله تو لواسه شکن زندو بن دای بابرین بو اوه دای خیره آمده بن افتا واد لسا قلت افرين نانا لقد تدعى من معدنان لقد تدعى من معدنان لقد تدعى من معدنان وعدنا انا نعمل قشي لقلايا وادي انا قرانه او مدفع اكي ها؟ ها؟ او چيا؟ ها؟ او غزا ها؟ باشي نسيوه دمامك دمامك او سرك بيتا سيروه عشي زمامك يلانيه غازه كساكو تسروه ها؟ كابتن ولا بيخرا ايش؟ كابتن شي لواني بتوانم ابي لواني بلام اي اي خواهي جان خيراك دينامي خيراك دينامي وقت سميدة ليرا ابو دي بنحلت بي دي بابچینه نفرغه کوا بسر بالا کی دراب کین اخر علام لمیه بلان باکا دوم کون اگر سر کودم دوم کون باشا لمولا رگت لینا گرم